Tukio hilo lilitokea Januari 28 majira ya 5 asubuhi wakati mtoto huyo alipoenda na bibi yake kazini kisha kuruhusiwa kurudi nyumbani ambapo alipata mwanya wa kuingizwa kwenye mtego. Akisimulia ilivyokuwa, bibi wa mtoto huyo Bitausi amesema mjukuu wake alipotea katika mazingira kutatanisha baada ya kwenda kazini na kumuagiza kurudi nyumbani, lakini aliporejea kutoka kazini hakumkuta mtoto huyo, ndipo alipo ingiwa na wasiwasi na kuanza kumtafuta bila mafanikio. Niliondoka na mtoto kwenda naye kazini. Baadaye muda wa 5 asubuhi nikamruhusu mtoto kurudi nyumbani. Nikajua kwamba mtoto ameshafika nyumbani. Mimi nilivyofika nyumbani sikumkuta mtoto. Nikaulizwa na mzazi wangu kwamba mtoto yuko wapi. Mimi nikajibu kwamba mtoto nimemruhusu muda wa 5 kuja nyumbani. Mzazi wangu akadai kwamba mimi mtoto sijamuona hapa nyumbani. Basi mimi ndio nikaamka nikafuatilia kumtafuta mtoto. Lakini sikufanikisha kumpata, nikarudi. Ndio nikaona kwamba niende kwa mwenyekiti kumjulisha kwamba mjukuu wangu amepotea. Nilivyofika nikamueleza, mwenyekiti akaniuliza binti ni mgeni, nikamwambia hapana, yule ni mtoto ni mwenyeji wa hapa hapa, amesomea hapa hapa kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la 6. Yeye akaniandikia barua, akaniambia kwamba sasa hii barua nimekuandikia inatakiwa uende polisi. Ndio nikaondoka kwenda polisi. Hivyo fika polisi, nao kawaida huwa ni masaa 24 mpaka kesho 5. Baada ya kutoka polisi nikaanza kutapakaza maneno kwa ndugu zangu na mzazi wa huyu mtoto. Sasa baada ya kufikia mnamo saa 6 za usiku nikapigiwa simu kwamba mama Tausi amepatikana. Mimi nikauliza kwamba Tausi amepatikana wapi? Akanambia Tausi amepatikana Bweri. Nikamuuliza ameendaje na wakati alikuwa hana hela? Binti yangu akanambia sijui. Basi ndipo nilivyoniambia nikalala na mimi. Nilifika saa 11 za asubuhi nikaamka kumfuatilia mtoto Bweri. Hata hivyo, baada ya kutoa taarifa kwa ndugu zake kutaka kujua kama mjukuu wake alikuwa ameenda kwao, usiku huo wa tarehe 28 alipigiwa simu na mwanae anayeishi eneo la Bweri kuwa mjukuu wake yuko kwake. Mjukuu huyo alipoulizwa kuwa amefikaje huko, alidai kapotea njia wakati wa kurudi nyumbani. Akisimulia ilivyokuwa, mtoto huyo amedai kuwa alichukuliwa na Emmanuel na kupelekwa sehemu asiyojua, huku akitishiwa kuchomwa kisu, jambo ambalo lilimfanya akubaliane na matakwa yake. Siku ya kwanza nikatafuta maji kisimani, akaniita sinjo nifuate kisu, nikaenda kumfuatia. Akawa anafuatia nyuma, akafika akafunga mlango, akasema hivi, akaniambia hivi, vachufa turai kama mimi sina ugopa wafu na kuchuma kisu. Nikasema mimi pita yake nipike, mimi na ugopa wafu na kaza kandeli zinda kuchuma kisu. Sikapo hivyo hivyo kata maji kisimani, akaniambia hivi, njoo nyumbani kwake. Akanituma ya nilichumvi, nikafuta akanifungia mlango, akasema mimi ni mtoke kila siku mimi hivyo na nabibi kazini. Akaniita lafisi nite nikaenda, nikaenda kwa mwisengi, tukapita paka kabina makaburi, tukaenda paka mtakuja, nikaenda kwa moja, tukafika wakuna mtu kume doondoka, tukarara saa 5, hivyo tukakua saa 11, nikatembea mguu hadi kwa shangazi, akanikana pikipiki yake, mi nikatembea mguu hadi kwa shangazi, saa 2:30, kaniambia njoo tule, kasema nimeshiba. Nilifika kwa shangazi, akaniuliza hivi, nikamwambia hivi nimepotea nchi, akaniambia kumwaka bibi yangu, nikasema amna. Naye mwenyekiti wa mtaa wa Nyashokati, lilipotokea tukio hilo, Joel Chacha, amesema hilo halikuwa tukio la kwanza kwa Emmanuel kutenda, ambapo alishawahi kufungwa miezi 6 jela kwa kumbaka mwanaye. Ni kweli taarifa hiyo baada ya kuipata ilibidi nimwandikie huyo mama barua kwenda polisi. Ndiyo mama alikuja kwangu mida ya jioni, ilikuwa ni bibi Tausi, akashtaki kwa kupoteliwa binti yake, na kweli nimwandikia barua akaenda polisi. Baada ya muda kesho yake aliniletea taarifa ya kwamba mtoto kweli amepatikana, ila mtoto huyo alikuwa amebakwa. Taarifa hiyo ninayo katika mtaa wangu ni kwamba mtoto ni kweli alipotea muda wa masaa 12, lakini baada ya mtoto kupatikana, yeye mwenyewe mtoto alisema baada ya kushinikizwa na mzazi wake kutishiwa kutandikwa viboko, akatamka ya kwamba ni kweli nimebakwa. mtumio huyo anetumiwa ni kweli alimpa support ya kumpeleka polisi. Baada ya kumpeleka polisi, kwa taarifa niliyoipata, Bibi Tausi nyingine wandaya kwamba alikuwa anamshinikiza kwamba aache, huyo ni mtu mzima, asifuatilia atapatikana tu. Kipindi hicho mtoto alikuwa hajapatikana, lakini katika ushirikiano ule na tukio lilivyotokea mtoto akatamka, msimana mpaka sasa mtume huyo hayupo, amepotea, amekimbia. Hili ni tukio la pili. Kwa hiyo anekisiwa ndiyo kakisiwa, lakini ni tukio lake huyo huyo mtu ni la pili. Hili ni tukio lake la pili. La kwanza ilitokea ikonekana ya kwamba amebaka binti yake, na baada ya kubaka binti yake kuni kweli serikali ilifika, ilikuwa ni kitendo cha ghafla, alikamatwa, alikaa ndani ya miezi kama 6 hivi. Nikipoti kutoka Msoma kwa Nimara, Tarame Nganyi wa Morning Star.